het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het circuit in Zandvoort is nog dicht, maar de eerste Formule 1-fans zijn alweer daar, net als onze verslaggever. En de nieuwste hulp in cafés is zwart-wit en bestaat uit blokjes. U hoort zo wat dat is. Nu een overzicht van het nieuws met Joris Stubenitski. Tijdens de evacuaties in Afghanistan zijn de Nederlandse militairen nauwelijks het vliegveld afgeweest. Dat melden de Telegraaf en Nu.nl. Ze spraken met Defensie en een aantal militairen. Onder meer minister Bijleveld van Defensie zei eerder dat al het mogelijke werd gedaan om evacuees op de luchthaven van Kabul te krijgen met hulp van de militairen. Maar dat betekende dus niet dat ze de straten van de Afghaanse hoofdstad ingingen. Volgens een woordvoerder van Defensie was het ondoenlijk om door de mensenmassa te komen. De Amerikaanse president Biden heeft het rampgebied in de Amerikaanse staat Louisiana bezocht, dat afgelopen weekend hard werd getroffen door orkaan Ida. Hij sprak met slachtoffers en beloofde alvast zijn volle steun. Biden ging onder meer naar La Place, een plaats waar veel is verwoest door overstromingen en de storm. Meer dan 800.000 huishoudens hebben nog altijd geen stroom. Het grootste energiebedrijf van de staat denkt nog 5 dagen nodig te hebben om dat te herstellen. Orkaan Ida trok naar Louisiana afgezwakt verder en veroorzaakte nog overstromingen in New York en andere staten. Vakbond CNV gaat de komende tijd bij cao-onderhandelingen inzetten op een kortere werkweek van 30 uur. Volgens directeur Fortuyn blijkt uit eigen onderzoek dat 1 op de 5 mensen tegen een burn-out aanzit en minder werken moet onder meer psychische problemen voorkomen. Cuba wil kinderen vanaf 2 jaar gaan vaccineren tegen corona. Het is het eerste land dat het van plan is. De kinderen krijgen Cubaanse vaccins. De eerste prikken zijn voor de wat oudere kinderen vanaf 12 jaar... en later komen ook jongere kinderen aan de beurt. De Cubaanse regering wil de scholen pas weer open doen als alle kinderen in het land zijn ingeënt, vermoedelijk in oktober en november. Het Banksy-kunstwerk, dat 3 jaar geleden deels door een versnipperaar ging, wordt volgende maand opnieuw geveild. In 2018 werd het verkocht voor 1,2 miljoen euro. Vlak na de verkoop was te zien hoe het voor de helft werd versnipperd. Beelden daarvan gingen de hele wereld over. Waarschijnlijk is het werk daardoor veel meer waard geworden, want de opbrengst wordt nu geschat op zeker 5 miljoen euro. Het is de Nederlandse tennisser Botik van de Zandschulp gelukt om de 8e finales van de US Open te bereiken. Hij versloeg de Argentijn Facundo Bagnis in 4 sets. De laatste keer dat een Nederlandse man de 8e finales van een Grand Slam toernooi haalde was in 2004. Dat was Sheng Schalke. Bij de vrouwen lukte het vaker, dankzij Kiki Bertens. Het weer op veel plaatsen in het land bewolkt, maar in de loop van de ochtend steeds meer zon. Het wordt vandaag 19 tot 24 graden. Ook morgen zonnig en met 21 tot ruim 25 graden iets warmer. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals druiven voor 1,50 euro en Douwe Egberts pak 500 gram voor maar 3,99. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Het NOS Radio 1 Journaal. Dag 2 is het van de Grand Prix in Zandvoort. De laatste vrije training wordt gereden en de kwalificatie voor de grote race van morgen. Verslaggever Onno Beukers is bij het circuit om de eerste fans daar op te vangen. Goedemorgen, Onno. Ja, goedemorgen. Ja, en de eerste fans die zijn er wel, hoor. Ik dacht dat er iets omgeroepen werd. Nou ja, de eerste fans die staan bij de poort, maar de poorten die zijn nog dicht. Ik sta bij gate 2. En gate 2 die zou om 7 uur open gaan. Nou ja, het is net 7 uur geweest, maar ja, de poorten zijn nog niet open. Ik heb niet het idee dat dat nou heel erg is, want zo heel veel mensen zijn er hier nog niet, hoor. Ik tel er nou een stuk of 7, 8, 9, 10 die er hier staan te wachten. Natuurlijk wel heel veel personeel hier wat al wel naar binnen loopt en ja, die daar hun posities innemen om ja, toch vandaag ook aan het werk te gaan en al die mensen, al die bezoekers die hier komen te helpen. Maar ja, echt druk met bezoekers is het op dit moment nog niet. Ik sprak net wel de allereerste mensen die vooraan bij de poort staan. En ja, die hebben er echt zin in. Ja, moet, hè. Vroeg je bed uit en dan een beetje op tijd binnen zijn. Ja. Waar komt u vandaan? Uit Weesp. Ja. Dus u heeft dan een klein reisje erop zitten? Ja, een uurtje ongeveer. Ja, valt mee. Het is minder druk dan ik dacht, dus het had niet gehoeven. Hoe bent u hier gekomen? Met de trein. Dus ja, met de trein. Ja. En dan is het een klein stukje lopen van het station naar de ingang. En dan komt u bij de ingang en wat ziet u dan? Is het dicht, dus ik ben veel te vroeg mijn bed uitgegaan. Had nog langer kunnen uitslapen? Ja, had wel heel stuk langer kunnen uitslapen, inderdaad. Ja. Ja, ja. Wat voor een dag wordt het vandaag? Oh, ik denk een mooie dag, mooi weer. En ja, lekker veel raceplezier, veel klasses. Ja, gaat het wel worden. En volledig in tenue, hè? Ja, de korte broek na dan, dat is een normale. Maar ja, een beetje leuk aankleden. Ja. En u komt voor wie? Ja, voor Max natuurlijk, maar er zijn ook wel andere coureurs die het wel heel leuk doen natuurlijk. Hè? George Russell. En, dus ja, je hebt wel meer personen waar je een beetje fan van bent. En het is toch wel leuk om die ook weer te kunnen zien. Er staan er nog twee heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook lekker al klaar om naar binnen te gaan? Zeker weten, zeker weten. Ja. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, natuurlijk de kwalificatie. Ja, kijken of die toch nog weet schoppen naar de plek nummer 1. En dan gaan we het morgen natuurlijk zien hoe ver die gaat komen. Ik heb goede hoop. Ja. Nou, een leuke dag. Eigenlijk. Ja. En het gaat toch allemaal om vanmiddag uiteindelijk, hè? Of kom je eigenlijk voor de andere raceklassen zo? Nee, 100% wel gewoon voor Max, hoor. Dat zeker. Ja. Dus. En zie je mogelijkheden? Zeker, zeker. Ik denk dat ik het goed ga doen hier. Dus opgegroeid hier, hè. Dus heb hier geleerd. Dus toen goed. Ja. Nou was het gisteren ook druk, hè? Ook op het terrein zelf. Hoe kijk jij daarna? Ja, ik heb persoonlijk zelf daar niet zo heel veel moeite mee. Ik bedoel, ja. Het evenement is wat het evenement is. En ik denk sowieso dat het een goede test is voor de volgende evenementen. Als het goed gaat, gaat het goed. Als het niet goed gaat, dan weten we genoeg, toch? En vandaag kun je zeggen dat je in ieder geval als eerste op het circuit was op zaterdag. Precies dat, ja. Ja, dus op een nu nog rustig circuit. Er was natuurlijk wel gisteren een en ander te doen over de drukte die er ook was. Op momenten voor en na de vrije trainingen bijvoorbeeld. Dat er toch veel mensen tegelijkertijd of naar de wc gaan of even wat te drinken gaan halen. Daar hebben we ook wel beelden van gezien. Later deze uitzending spreek ik in ieder geval ook nog even de burgemeester van Zandvoort. Om in ieder geval even te horen hoe hij dat ervaren heeft. Ja, en dat was dus net buiten het circuit. Maar wat gaat er vandaag op het circuit gebeuren? Ja, nou ja, waar de mensen hier natuurlijk voor komen. Of natuurlijk, dat hoorde je net al een beetje. De meeste mensen zijn hier mooi in het oranje gekleed. Petjes op van het team van Max Verstappen. Want dat is gewoon de man. Shirts met 33 erop. Het nummer, het race-nummer waarmee Max Verstappen rijdt. Ja, daar komen ze allemaal voor. Om 12 uur is de eerste vrije training. Dan komt ook Max Verstappen natuurlijk de baan op. Dat gaat een uur duren, die vrije training. Er zijn ook allerlei andere races nog tussendoor. Maar uiteindelijk het hoogtepunt voor vandaag zal voor de meeste mensen toch zijn de kwalificatie die om 3 uur begint. En om 4 uur is die afgelopen. En dan weten we ja, of het Max Verstappen lukt om op pole position te starten. Of dat het toch iemand anders wordt. En ja, belangrijk is dat wel, omdat het circuit van Zandvoort wel te boek staat als een circuit waar je bijna niet kan inhalen. Waar het heel lastig is om in te halen. Dus de startpositie voor morgen, ja, die is heel belangrijk. En daar gaan we vandaag en eind van de middag veel meer van weten hoe dat ervoor staat. Verslaggever Onno Beukers, wij spreken jou later deze uitzending nog. Het NOS Radio 1-journaal. In Afghanistan heeft 1 provincie altijd de Taliban weten tegen te houden. Dat is de Panjshir-vallei. Ook de Britten, later de Russen, wisten daar niet door te dringen. Maar nu zou die vallei, 150 kilometer ten noorden van Kabul, toch in handen zijn gekomen van de Taliban. Althans, dat zeggen ze zelf. De verzetstrijders in het gebied spreken die claim tegen. Contact nu met correspondent Aletta André vanuit India. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, verschillende berichten dus. Wat hoor jij erover? Ja, inderdaad, die tegenstrijdige berichten. Gisteravond begonnen Taliban-bronnen het nieuws te verspreiden dat de hele provincie onder hun controle zou zijn. Dat de belangrijkste verzetsleiders, Amrullah Saleh en Ahmad Massoud, het land uit zouden zijn gevlucht. En in Kabul werd urenlang in de lucht geschoten en dat zou zijn geweest om deze overwinning te vieren. Maar de verzetsleiders ontkennen dit verhaal. Ik hoor als alternatieve verklaring voor de vreugdeschoten dat de politiek leider Mullah Baradar in Kabul zou zijn gearriveerd. En Amrullah Saleh, de eerdere vicepresident, die door zichzelf en andere verzetsmensen nu als president wordt gezien, hij verspreidde een videoboodschap gisternacht nog, of gisteravond, waarin hij zei vanuit Panjshir te spreken. Ook Massoud liet via sociale media weten de provincie nog altijd te verdedigen. Maar we horen ook over regelmatige internetblokkades, waardoor de informatie beperkt is. Volgens de verzetstrijders, van wat we horen, hebben de Taliban veel verliezen geleden. En het lijkt erop dat ze nu wel de provincie binnen zijn gedrongen en mogelijk een stuk van het noorden in handen hebben, maar niet de hoofdstad. Hey, en die Panjshirvallei, dat is dus een heel, heel bijzonder gebied. Waarom weten ze daar zo lang vol te houden? Dit wordt vaak toegeschreven aan het landschap. De hele provincie is omringd door hoge bergen die de verzetstrijders op hun duimpje kennen. En er is eigenlijk maar één echte toegangsweg. Dus ook in de jaren 90 viel deze provincie inderdaad niet in handen van de Taliban. En toen stond de strijdheer Ahmad Shah Massoud, legendarisch figuur, en de vader van de huidige leider, aan de leiding van een noordelijke alliantie. Hij werd in 2001, in september 2001, vermoord. Maar tot het laatste moment bleef hij en die noordelijke alliantie verzet bieden aan de Taliban, ook in meerdere andere provincies. En hieruit halen de huidige verzetstrijders ook hun trots. Wij spraken vorige week via een lokale cameraman ook een van de verzetstrijders. En die gaf ook de politiek, de regering van Ghani en lokale leiders de schuld van de felle snelle val van Kabul. Hij noemde die leiders corrupt. En we weten ook dat op veel plekken politieke deals met de Taliban een grotere rol hebben gespeeld bij de machtsovername dan militair gewin. En in Panjshir zou dat ook nooit gebeuren, zei die verzetsleider. Daar zouden ze nooit toegeven of zich overgeven. Ze zijn ook al langer bezig met het voorbereiden van dit verzet door wapens de vallei binnen te brengen. En sinds de val van provinciesteden en Kabul hebben ook heel veel oud-soldaten en oud-commando's van het Afghaanse leger zich aangesloten. Dat zou mogelijk duizenden mensen zijn. Maar wat denk je? Kijk, we horen nu dus die verschillende berichten wel of niet al in handen van de Taliban. Hoe dan ook, denk jij, is het een kwestie van tijd? Ja, het verzet nu is lang niet zo groot en wijdverspreid als die noordelijke alliantie in de jaren 90. De zoon, Ahmad Massoud heet hij ook, is niet zo bekend als strijdheer als zijn vader was. Hij heeft vooral in het buitenland gestudeerd de afgelopen jaren. Hij is pas sinds een paar jaar weer terug. De Taliban die zeggen dat ze er tot nu toe niet volop ingaan qua gevechten, omdat ze geen burgerslachtoffers willen. De Taliban hebben natuurlijk nu een heel modern leger met alle wapens en voertuigen van het Afghaanse leger in handen. En er is wel vrees dat ze mogelijk nog militair gaan winnen. Maar tot nu toe zijn er wel pogingen tot gesprekken voor dit offensief wat gisternacht al begon. Is dat mislukt? Volgens de Taliban stellen de verzetstrijders te hoge eisen. Bijvoorbeeld dat ze alle wapens mogen houden. Volgens het verzet willen de Taliban alleen dat ze zich overgeven. Hoe dan ook liep dit al gauw stuk. Maar ook vannacht zouden er nog weer pogingen zijn gedaan tot gesprekken. Maar tegelijkertijd zijn er ook berichten dat mensen de regio al beginnen te ontvluchten uit vrees voor een nog groter offensief. En jij blijft die situatie voor ons volgen in de Panjshir-vallei in Afghanistan. Aletta André, onze correspondent. Ja, en dan een andere crisis in Afghanistan, de gezondheidszorg. Artsen en ontwikkelingsorganisaties maken zich grote zorgen. Want de afgelopen jaren betaalde de internationale gemeenschap de Afghaanse zorg. Via de Wereldbank ging dat. Maar nu de Taliban aan de macht zijn, is die geldkraan dichtgedraaid. Dat leidt nu al tot problemen in de ziekenhuizen. Willem Reusing is programmamanager bij ontwikkelingsorganisatie HealthNet TPO. Goedemorgen, meneer Reusing. Goedemorgen. Ja, uw organisatie verleent al sinds de jaren 90 medische hulp in Afghanistan. Ook nu doet u dat. Wat voor verhalen hoort u van artsen daar? Ja, exact wat je zegt. De financiering van de Wereldbank is gestopt. Dat heeft niet alleen effect op wat de toekomst nu meteen brengt, maar het heeft ook effect op de laatste betalingen die het ministerie van Volksgezondheid via de Wereldbank nog zou doen over het tweede kwartaal van dit jaar en de voorschotten voor het derde kwartaal, waar we nu zitten. Dus dat betekent, die betalingen zijn niet geweest. En in de ziekenhuizen is de situatie zo dat voorraden medicijnen niet ingekocht kunnen worden. De schatting is nu vrijwel over het hele land, maar ook bij ons, dat er nog voor een aantal weken medicatie voorradig is. In de ziekenhuizen hebben ze de families gevraagd van, ja, alsjeblieft, verzorg het eten voor de patiënten zelf. We zijn niet in staat om dat te doen. In een aantal regio's zijn de ambulances niet meer inzetbaar, omdat geen brandstof meer gekocht kan worden. Dus er is een acute nood aan financiën om het gezondheidszorgsysteem in staat te stellen. En werk te laten doen. Medicijnen dus, eten, brandstof. Hoe zit het met personeel? Zijn er nog wel handen aan het bed die betaald kunnen worden? Ja, dat is bewonderenswaardig in Afghanistan, het gezondheidszorgpersoneel. Personeel werkt gewoon, heeft al maanden geen salaris gehad, maar is zich blijven inzetten. We hebben nog geen mensen gezien die zeggen, nou, we stoppen er nu mee. Maar dat gaat dus op het moment gebeuren. Als een arts geen medicijnen meer kan voorschrijven en geen operaties gedaan kunnen worden, geen keizersnees meer gedaan kunnen worden, dan stopt men een keer met werken. En men moet op een bepaald moment voor een eigen familie zorgen, want ze hebben geen inkomsten meer. Ja, mensen die ziek worden in Afghanistan nu, kunnen zij nog wel geholpen worden? Kunnen ze nog naar het ziekenhuis gaan? Zover ik hoor, ik heb één onbevestigd bericht van een ziekenhuis dat gesloten zou zijn. Voor de rest, de ziekenhuizen waar wij werken, wij doen in 3 provincies stedelijke gezondheidszorg met 2700 medewerkers. Die werken allemaal nog. De zorg wordt nu nog verleend, zover dat mogelijk is. Maar ja, de verwachting is dat het binnen een week of twee ophoudt als er geen directe hulp wordt verleend aan de organisaties die ziekenhuizen runnen. Ja. Ja, dat is heel snel. Is er een kans dat de geldkraan weer open gaat, nu de Taliban regeert? Ja, de kans dat die geldkraan weer open gaat, die is er zeker. Ook in het verleden, toen de Taliban aan het bestuur was, was de financiering vanuit het buitenland. Omdat de financiering nu via de Afghaanse overheid liep, is die weg afgesloten. Deze overheid is natuurlijk een terroristische organisatie, dus die wordt niet gefinancierd. Dan moet die geldstroom via de NGO's gaan lopen, die de hele implementatie van gezondheidszorg doen. Ja, daar gaan we een aantal maanden overheen voor de Wereldbank met zijn grote donoren en landen zoals Nederland uiteindelijk die geldstroom verlegd heeft. Maar die tijd is er niet. Want u denkt, NGO's, dus organisaties die daar ter plaatse werken, die zouden dan geld moeten kunnen krijgen van de EU, de Wereldbank, WHO? Ja, de situatie nu is dat de hele gezondheidszorg in Afghanistan geleid werd door het ministerie, maar uitgevoerde NGO's. Dus iedereen heeft zijn personeel, zijn contracten, zijn ziekenhuizen, gezondheidscentra. Alles is er. En het enige wat ontbreekt is die financiering daarvan. Dus het verleggen van die geldstroom naar die NGO's, dat gaat wel een keer gebeuren. Maar ja, daar gaan maanden overheen. En daarmee is de situatie nu niet opgelost. En ja, als het systeem stilvalt, ziekenhuizen werken niet, klinieken werken niet, er is dus geen gezondheidszorg, dat is een heel groot probleem. Mensen gaan dood. Maar ook straks is de apparatuur is verdwenen, de bedden zijn verdwenen. En dan moet je dus alles helemaal opnieuw gaan opzetten, wat 10 keer zoveel kost. Want wat het nu zou zijn om direct een noodhulp te verlenen. Ja, dus daar moet snel een oplossing voor worden gevonden. Willem Reusing, dank van ontwikkelingsorganisatie bent u HealthNet TPO. Gaan we naar het nieuws uit de kranten. Juri Stubenitski. Kamerleden waarschuwden al maanden voor een rampscenario in Afghanistan. En ondertussen werkten de ministeries langs elkaar heen. Daarnaast bleef lang onduidelijk wie wel en wie niet in aanmerking kwam voor evacuatie. Dat blijkt uit een reconstructie van Trouw. Volksvertegenwoordigers probeerden begin juli het kabinet al te bewegen om Afghaanse tolken sneller naar Nederland te halen, maar stuitten daarbij op 3 ministeries die allemaal naar elkaar wezen. Het ministerie van Defensie verwees naar Buitenlandse Zaken, dat verwees weer naar Veiligheid en Justitie, en dat meldde dat ze met hun vragen bij Buitenlandse Zaken moesten zijn. Volgens de oud-voorzitter van de militaire vakbond AFNP hield de verdeeldheid aan na de val van Kabul. Je zag hoe de ministeries zich in debatten van elkaar afkeerden. Ze bleven de verantwoordelijkheid naar elkaar toeschuiven, zegt hij in Trouw. 70% van de werkgevers wil kunnen controleren of medewerkers gevaccineerd zijn. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Die belangenclub roept de politiek op om haast te maken met de wetgeving die dit onder voorwaarden mogelijk maakt. Volgens een enquête van de vereniging onder 600 van de leden maakt bijna driekwart zich zorgen over de veiligheid op de werkvloer. En dat komt door de niet gevaccineerde medewerkers. De AWVN wil dat het kabinet bekijkt of met tijdelijke wetgeving kan worden toegestaan dat in bepaalde omstandigheden wordt gevraagd naar deze informatie en om dan maatregelen te nemen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW deed vrijdag al een oproep met dezelfde strekking. En de hazelnootteelt rukt op in Italië voor de boeren en vooral voor Nutella een zegen, maar voor de biodiversiteit een ramp, schrijft de Telegraaf. Want de hazelnoot heeft niet alleen heel veel water, maar ook heel veel bestrijdingsmiddelen nodig. Reden waarom veel Italianen de teelt van de hazelnoot graag in Turkije laten. De laatste 10 jaar is de teelt van hazelnoten enorm gegroeid ten nadele van de olijfolie en de wijngaarden. En daardoor ontstaat het risico van een monocultuur met alle nadelige gevolgen van dien. Dat zegt de burgemeester van Galese. Dat is een typisch Italiaans middeleeuws dorpje op ruim 80 kilometer ten noorden van Rome. Het heeft gevolgen voor het milieu, zowel voor het water als voor de dieren. Die dieren worden gedwongen om naar een ander gebied te gaan. De Paralympische Spelen. Ja, na het gigantische aantal van 13 medailles gisteren voor Team NL is Suze van Kleef vanochtend alweer medailles aan het tellen voor ons in Tokio. Suze, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe gaat het daar in Japan tot nu toe? Nou, het is niet zo hard gegaan als de afgelopen dagen. Dat komt ook omdat we een beetje aan het einde van de Spelen zitten en dat er vandaag ook wat minder medaille-evenementen op programma staan voor Team NL. Wel hebben we al een zilveren medaille binnengesleept vanochtend in de Japanse tijd. Sam Schreuder die verloor de finale bij het tennis-enkelspel voor de quad van Australiër Elcott. En hij had ook wel een moeilijke wedstrijd. Ging heel even gelijk op. Eerste set ging uiteindelijk met een tiebreak, dus 7-6 verloren. En daarna bleek de Australiër toch echt een stuk sterker dan de Nederlander. Dus in de tweede set maakte hij het af met 6-1. Maar eerste medaille van de dag is dus binnen en dat is de zilveren. Ja, bij tennis dus. Er zijn ook al Nederlanders in actie gekomen bij het atletiek. Ja, dat klopt. Geen geweldige resultaten daar, moet ik zeggen. Lara Baars werd 7e bij het kogelstoten. En Fleur Schouten eindigde als 6e in haar series van de 100 meter sprint. Dus zij is niet voor de finale geplaatst vanmiddag. Wel goed nieuws was er bij Levi Vloed. Want hij ging op de 200 meter met een persoonlijk record naar de finale. Dus die gaan we wel nog terugzien. En gisteren was dus een soort superdag. Is er vandaag ook nog kans op goud? Ja, zeker. Er staan nog 2 tennisfinales op de planning vandaag. Daar valt zeker een medaille te behalen. Nou, dat krijg je natuurlijk sowieso in de finale. Dus daar zijn we al verzekerd van medailles. Maar goud kan ook, want de vrouwendubbel met Diede de Groot, die gisteren ook al goud pakte bij het enkelspel. Zij speelt vandaag samen met Aniek van Koot, die gisteren naast het brons greep. Nou ja, die wil natuurlijk revanche, dus die gaan voor goud. En dan heb je ook nog Tom Egberink, die later vandaag in de finale enkelspel staat. Tegenover thuisfavoriet Shingo Kunida, de nummer 1 van de wereld. Maar Tom Egberink die is het hele toernooi al heel erg in vorm. Dus misschien kan hij voor een verrassing zorgen. En dan kunnen we dus zo nog maar eens 2 gouden medailles bij tennis halen vandaag. Zit je daar ook op de tribune? Nee, ik kan niet naar het tennis, maar ik hoop wel naar de rolstoelbasketballers te gaan. Want die moet ik ook nog even noemen in het rijtje kanshebbers voor goud. Want die staan vanavond Japanse tijd in de finale tegen China. Dus dat wordt een spannende wedstrijd, want in de groepsfase verloor Nederland van hen. Wel kunnen jullie de wedstrijd in Nederland ook live volgen om 14:30 op de livestream van NOS.nl. En ook op televisie wordt de finale uitgezonden op NPO 1 vanmiddag. Dus met live commentaar van onze sidekick en oud-international in het rolstoelbasketbal Mark van der Kuilen. Dus dat is een ontzettende aanrader. Echt een mooie sport ook om naar te kijken. Verslaggever Suze van Kleven vanuit Tokio, dank je wel. Ja, misschien luistert u op dit moment wel naar deze uitzending met een koffie, een kazantje. Misschien is dit Radio 1 Journaal wel onderdeel van uw weekendritueel. Nou, ik heb zelf ook zo'n weekendritueel. Dat bestaat eruit dat ik straks na deze uitzending met mijn zoontje naar een koffietentje ga om daar een kopje koffie te drinken. En ik kwam er pas onlangs achter dat de jongen die daar elke week de koffies voor ons maakt, voor mijn zoontje een baby chino, alleen een beetje warme melk, dat hij in een bandje zit. En die maken hele leuke muziek. De band heet Tessel en het liedje heet Boulevard. I wanna meet you at the boulevard as the night falls in. Someone to love with the same old heart, not feeling anything. wish that we could take off in my car, make it all about me and you. No, I don't wanna end up alone while you're having a good time. You said it is not your fault, but I got better things to do. Ik haal mijn prik zonder afspraak. Ik haal hem hier in de buurt. Ik haal hem wanneer het mij uitkomt. Hoe makkelijk is dat? Wij halen onze prik gewoon zonder afspraak. Haal nu ook je eerste vaccinatie zonder afspraak. Kijk voor een priklocatie bij jou in de buurt op prikkenzonderafspraak.nl. Je kunt meteen terecht. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Juri Stubenitski. De Nederlandse militairen kwamen tijdens de evacuaties in Afghanistan nauwelijks van het luchthaventerrein af. Dat schrijven De Telegraaf en Nu.nl. Ze spraken met Defensie en een aantal militairen. Onder meer minister Bijleveld zei eerder dat al het mogelijke werd gedaan om evacuees op het vliegveld van Kabul te krijgen met hulp van militairen. Vakbond CNV gaat de komende tijd bij cao-onderhandelingen inzetten op een kortere werkweek van 30 uur. Volgens directeur Fortuyn blijkt uit eigen onderzoek dat 1 op de 5 mensen tegen een burn-out aanzit. Minder werken moet onder meer psychische problemen voorkomen. De Amerikaanse president Biden wil geheime documenten over de aanslagen van 11 september 2001 openbaar maken. Hij heeft niet gezegd wat er precies wordt gepubliceerd, maar mogelijk gaat het over de rol van Saudi-Arabië. En van de 2 wolven die eerder deze week even ontsnapten uit hun verblijf in Dierenpark Amersfoort is er 1 dood en 1 is ernstig verzwakt. De oorzaak daarvan is nog niet bekend. Waarschijnlijk ontsnapten ze vanwege spanning in de roedel, ontstaan door 2 dominante vrouwtjes. De vrouwtjes zijn apart gezet. Gaan we naar Weerplaza. Raymond Klaassen, goedemorgen. Goedemorgen, Dieke. Hallo. Ja, het voelde voor mij gistermiddag eindelijk een beetje als zomer. Hoe is dat de rest van het weekend? Nou, ik denk dat het zomersgevoel echt wel blijft. Alleen vanochtend hebben we wel een valse start. Want in vrijwel heel het land is het momenteel bewolkt. Er ligt een deken van laaghangende bewolking over het land. Alleen in Zeeland en Zuid-Limburg, daar zijn nog brede opklaringen. Maar het goede nieuws is wel dat die deken geleidelijk aan gaat oplossen. Maar het heeft wel even tijd nodig. Aan het eind van de ochtend denk ik dat op veel plaatsen de zon al goed schijnt. En op sommige plekken, met name in het uiterste noorden, kan het toch wel tot in de middag duren voordat daar echt goed de zon tevoorschijn gaat komen. Er staat niet veel wind vandaag, een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. En de temperatuur die loopt op naar zo'n 18 tot 20 graden in het noorden van het land. In het zuiden van het land kan het 22 tot 24 graden worden. Dus daar is zeker dat zomerse gevoel vanmiddag goed merkbaar. En hoe zit het morgen? Ja, morgen denk ik dat we al in de ochtend stralend beginnen. Hier en daar een enkele mistbank, maar die lost vrij snel op. En dat betekent dat de zon in de ochtenduren ook al zijn werk kan gaan doen. En dat de temperatuur op de meeste plaatsen echt wel wat hoger gaat uitkomen. In het noorden van het land zo'n 21 tot 23 graden in de middag. En in het zuiden van het land kan het lokaal zelfs zomers warm worden met 25 graden. Maandag is het dan wel weer wat meer bewolking, maar wordt het evengoed wel warm met 21 tot 25 graden. En dinsdag en woensdag doet de temperatuur zelfs nog een schepje bovenop. Dan kan het zelfs lokaal 27 graden gaan worden. Dus ja, dan krijgen we toch echt dat zomerse gevoel weer. Een soort Indian summer. Ja, Indian summer is niet helemaal de juiste term. Dan moeten we toch echt wel in oktober zitten. En moeten ook een nachtje vorst gehad hebben. Maar wat mij betreft noemen we het wel een Indian summer. Hoor. Het is ook een mooie zomerse periode nog gewoon. Lekker. Dankjewel Raymond Klaassen bij Weerplaza. Je huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl. Voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Zelf de kracht van zacht ervaren? Ga naar aquacel.nl voor een proefplaatsing bij u thuis. Lekker voordelig koken? Met prijsfavorieten zet je gezonde gerechten op tafel voor nog geen 2 euro per persoon. Bijvoorbeeld kip roerbak met sperziebonen en rijst voor 1,59. Lekker toch? Terug naar Zandvoort, waar het Grand Prix weekend in volle gang is. Verslaggever Onno Beukers is daar en hij is bij oud-coureur Gijs van Lennep. Ja, naast Gijs van Lennep zit ik en ja, we zitten eigenlijk bijna aan het strand. We kunnen naar de zee kijken. Meneer van Lennep, we zijn in Zandvoort en ja, natuurlijk bij de Formule 1 na 36 jaar. Wat doet dat met u, dat het Formule 1 circus, het racen weer terug is op Zandvoort? Ja, ik ben er zo geweldig blij mee dat het weer kan. En dat we in Zandvoort weer kunnen racen. Want ik heb natuurlijk 73 jaar geleden ook al een Grand Prix gezien. Ik heb er eigenlijk nooit een gemist, behalve de laatste in 85. En ik ben zoveel op het circuit geweest. Maar nu, met de moderne Formule 1-auto's die zo hard gaan, om dat live te kunnen zien, ja, dat is helemaal geweldig. Ja, als 6-jarig jongetje uit Aardenhout, hè, kwam u hier aan de hand van uw vader de eerste keer kijken. Wat was nou de eerste keer dat u hier zelf reed? Oh, ik reed al toen ik 16 was, reed we al met kevers op het circuit en met van vriendjes. En ja, ik heb zoveel rondjes gereden op Zandvoort. Maar het is een prachtig circuit, hè. Ik heb ook meegemaakt dat u kijkt al 5 keer en er zijn natuurlijk wel bochten bijgekomen. Maar nu is het ook, ondanks die bochten en nu het helemaal veranderd is, is het nog steeds bloed en bloedsnel. Ja. Wat is uw eerste ervaring in de Formule 1 hier op Zandvoort? Ik meen dat dat begin jaren 70 was. Ja, 71. Dat is inmiddels 50 jaar geleden. Al denk ik dat het gisteren is. Toen won ik Le Mans, de 24 uur race van Le Mans. En toen een week later zat ik gewoon voor het eerst in de Formule 1, in de Surtees Formule 1. Je stapt in vrijdag, want ik had nooit getest. De simulatie bestaat allemaal niet. En toen hoopte ik eigenlijk dat het zou gaan regenen. Want dat vond ik wel prettig. Want dit was natuurlijk ook een ietsje oudere auto. En toen heb ik netjes gereden. En toen ben ik 8e geworden. Dus dat vond ik eigenlijk wel leuk. Goed. Ja, na eigenlijk nog nooit in een Formule 1 auto gezeten en gereden te hebben op het circuit in Zandvoort 8e. Nee, dat klopt precies. Maar we hadden natuurlijk wel 630 pk in de Porsche. En dit was zeg maar 440 pk, alleen was hij een stuk lichter. En daardoor kan je later remmen. En het is veel preciezer rijden. Het is zo mooi rijden, de Formule 1. En dat is ook het. Als je autocoureur bent, dan wil je gewoon eigenlijk in de Formule 1 rijden. Maar er zijn er maar 20 in de hele wereld, dus er zijn er niet veel. Ja, was dat ook het mooie dat u kon debuteren juist op Zandvoort? Ja, natuurlijk, dat is helemaal geweldig. Alleen helaas heb ik natuurlijk maar 8 keer gereden, uiteindelijk. In sportwagens heb ik veel gewonnen. Want ik heb 250 wedstrijden gereden. Maar ik heb ook wel 90 bekers thuis staan. Dus het is allemaal hartstikke leuk. Ik heb een hele fijne carrière gehad. Ik ben er steeds nog... En dat ik er nu überhaupt nog ben, dat is het grootste geluk van de wereld. En dat ik nu mag kijken in het moderne Zandvoort... en op het moderne Zandvoortcircuit. Ja, dat is heerlijk. Ja. Als u nu kijkt naar het Formule 1 hier op Zandvoort... Hè, gisteren waren al de eerste vrije trainingen... was u uiteraard als een van de VIP-gasten natuurlijk ook bij... Hoe kijkt u daarnaar als u het vergelijkt met uw eigen tijd... waarin u gereisd hebt in de Formule 1? Nou, het gaat natuurlijk veel en veel harder. Want wij hadden zeg maar 2,5G, hè, dat is zijdelingse kracht. En nu hebben ze bijna 5G, dus dat gaat in de bochtensnelheid vooral... gaat veel harder. En natuurlijk veel meer vermogen. Ze hebben 2 keer zoveel vermogen. Hè. Over de 900 pk en wij hadden de helft. Dus dat scheelt allemaal. Ja. Is het makkelijker eigenlijk geworden nu? Omdat het technisch allemaal ook gecontroleerd wordt. Is dit nog wel het echte racen waar u aan meedeed? Nou, het is nu natuurlijk allemaal met de computers. Hè. Daar zitten 10 man om te kijken wat ze allemaal kunnen veranderen aan de auto. Aerodynamica is natuurlijk superbelangrijk. De downforce, wieldruk, want hoe meer druk, hoe meer grip. Ja, het is natuurlijk wat dat betreft waren wij natuurlijk meer amateurs. En nu is het zeer professioneel en heel duur. Maar ja, daardoor ook wel het summum wat er bestaat. Hè. Ja. Nou is natuurlijk morgen de grote wedstrijd. De Grand Prix van Zandvoort na 36 jaar. U zei het net al even, 36 jaar. Dat was de laatste race hier, daar was u niet bij. Morgen bent u er uiteraard wel bij. Maar u gaat ook nog zelf rijden, hè? Ja, ik mag ook zelf rijden. Ik mag in een Porsche 936 rijden. Daar heb ik mee gewonnen in 76. En deze is dan van 81, maar het is een beetje nog steeds dezelfde soort auto. Ja, daar verheug ik me wel op, want dat is toch wel heel echt. Maar daar zit ook, weet ik het wel, 500-600 pk in. Dus ik ga het gewoon proberen. We hebben de parade met alle Porsches. En ja, ik ga daar echt... En we mogen echt een rondje of 5-6 rijden. Dus ja. En zoekt u dan ook nog steeds wel de grenzen op? Gaat u wel een beetje proberen hard door die bochten te gaan? Ja, stiekem natuurlijk na de eerste ronde. Als ik het weer even gevoeld heb, dan ga je natuurlijk toch steeds harder rijden. Ja, dat zit erin. Hartstikke goed. Geniet ervan, van dit raceweekend op Zandvoort. De Formule 1 na 36 jaar is die weer terug. Ja, en laten we hopen dat Max wint. En dan gaat gewoon weer het circuit op dus dit weekend. Oud-coureur Gijs van Lennep in gesprek met verslaggever Onno Beukers. Tielke Teertstra. NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Parijs. Daar begint woensdag een van de grootste terreurrechtszaken in Frankrijk ooit. Over de aanslagen van 13 november 2015, op onder meer de concertzaal Bataclan. Er vielen toen 130 doden. 20 verdachten staan terecht. Correspondent Frank Renaud zocht een van de overlevenden van de aanslagen op en keek met hem vooruit naar het proces. We zijn in een geluidsstudio in Noord-Frankrijk. En Frank is hier nu muziek aan het opnemen. Maar we zijn hier natuurlijk om te praten over die ene avond. Alors moi j'étais venu voir donc le concert des Eagles of Death Metal le 13 novembre 2015. Op 13 november 2015 was Frank naar Parijs gegaan voor het concert van de Eagles of Death Metal in de Bataclan. Je regardais le spectacle depuis le bar. Hij keek naar het concert staand aan de bar achter in de zaal. J'ai entendu des bruits. En toen hoorde hij knallen. J'ai vu les armes cracher. Hij zag dat er geschoten werd in de zaal voor hem. Et le temps que je me rende compte et que je prenne la fuite, le tireur était en train de me viser. Hij stond daar en zag toen dat een van de schutters op hem richtte. J'ai couru. En hij rende zo hard mogelijk weg. On sort de là, on est rescapé. Et après, il faut accepter qu'on soit victime. Et ensuite, il faut survivre. Frank dacht eerst, ik ben ontsnapt, ik heb het overleefd. Daarna leerde hij accepteren dat hij wel degelijk slachtoffer was van een terreurdaad. Hij stond erbij toen een bloedbad werd aangericht en hij hielp gewonden in de zaal. Il y a une bête au début qui vous chasse, qui vous traque. C'est le trauma. Het voelt de eerste jaren alsof je achterna wordt gezeten door een beest. Een beest dat op je jaagt. Dat beest, dat is het trauma dat je hebt opgelopen. Cette bête, il faut la dompter. Je moet zorgen dat jij de baas wordt over dat beest. La dompter, c'était revenir à ce qui gérait quand même pas mal ma vie avant, c'est la musique. Frank uitte zich met zijn muziek om het trauma te verwerken. Être victime, être rescapé, c'est aussi être témoin. Maar hij wil ook praten over wat er is gebeurd. Dat voelt als een plicht voor hem, want hij heeft het overleefd. Hij kan nog vertellen wat er is gebeurd. Frank heeft lang getwijfeld, maar hij gaat een getuigenis afleggen in de rechtbank. En allant témoigner. Je suis là. Door straks te praten in de rechtbank laat hij zien dat hij er nog steeds is, nog leeft. Vous avez bouleversé ma vie, mais... Hij wil de verdachte in de ogen kijken en zeggen, jullie hebben mijn leven op zijn kop gezet. Je reste humain. Mijn menselijkheid hebben jullie niet kunnen afnemen. Je n'ai pas peur. Ik ben niet bang. Vous avez perdu. Jullie hebben verloren. C'est ça. C'est ça l'important. Moi, ce que j'attends là, c'est une étape. De rechtszaak is een etappe waar we als overlevenden nog doorheen moeten. Qu'une page se tourne. C'est une étape. Une grosse étape. Peut-être la dernière même. Daarna kunnen we een bladzij omslaan. Misschien zelfs wel de laatste bladzijde. Voilà. J'attends ça. Et après, on verra bien. Hein. Na de rechtszaak zien we wel weer verder. Chaque jour est un bonus. Hein. Sinds de aanslag voelt elke dag die ik mag leven als een bonus. De rechtszaak over de aanslagen van 13 november 2015 gaat 9 maanden duren. En Frank is niet de enige die gaat getuigen. Er worden minstens 1800 overlevenden, gewonden en nabestaanden verwacht. Gaan we naar sport, naar tennis. Want Botik van de Zandschulp blijft verrassen bij de US Open. Afgelopen nacht heeft hij ook zijn wedstrijd in de derde ronde gewonnen van de Argentijn Facundo Bañis. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hebt die wedstrijd gezien. Wat was dat voor partij? Nou ja, ik heb wederom zitten genieten van deze Botik van de Zandschulp. Beetje slordig in het begin. Verliest de eerste set van die 31-jarige Argentijn. Nummer 80 van de wereld. Dus eigenlijk best een lekkere loting voor een derde ronde van een Grand Slam. Hij begon een beetje slordig van de Zandschulp. Maar hoe die zich daarna weer herpakte. 6-0, 6-2, 6-2. Hij veegde de baan aan met de Argentijn. En zoals het hele toernooi al gaat, hij verliest steeds de eerste set. Want dit is zijn 6e overwinning, hè, moeten we niet vergeten. Want hij speelde ook al 3 wedstrijden in het kwalificatietoernooi. Speelde hij ook 3 setters, verloor hij steeds zijn eerste set. Dus ja, hij wordt de comeback king van New York nu genoemd. En staat warempel in de 4e ronde. En dat is lang niet gebeurd, hoor. Want we hebben even gekeken. De laatste keer dat een Nederlandse tennisser dat haalde, ja, dan moet je helemaal terug naar 2004. Toen was het Cheng Schalke. En zelfs Robin Haase, in wiens voetsporen van de Zandschulp toch treedt, ja, die heeft nog nooit een 4e ronde van een Grand Slam gehaald. Dus dit is echt wel heel bijzonder. Ontzettend leuk. Ja, even voor de goede orde, dan hebben we het over de mannen, hè? Ja, ja, want we zitten natuurlijk wel in het Kiki Bertens tijdloze tijdperk. Hè. Het is natuurlijk jammer, zij is gestopt. Zij heeft natuurlijk een aantal keren heel goed gespeeld. Halve finale gehaald, Roland Garros, kwartfinale. Wimbledon, 4e rondes, Australian Open, US Open. Dus bij de vrouwen hebben we dat natuurlijk eerder meegemaakt. Maar bij de mannen. En ook Griekspoor deed het natuurlijk niet slecht, dit toernooi. 2e ronde, verloor van Djokovic. Maar ja, dit biedt wel weer hoop en perspectief voor tennis in Nederland. Ik zat vanochtend al even naar de koppen te kijken. En dan lees ik bijvoorbeeld het sprookje van de Zandschulp. Voor mij kwam het ook best wel als een verrassing. Of zat het eigenlijk gewoon er altijd wel in, denk jij? Nou, het is verrassend. Laten we dat zonder meer zeggen. Je moet mazzel hebben met de loting. Geen hele grote naam in die eerste rondes hebben. Hij kreeg in de 2e ronde nummer 11 van de wereld. Christian Ruud de Noor. Specialist op gravel. Die ook op de US Open nog nooit eigenlijk goed had gespeeld. Dus dat zit allemaal mee. Maar je moet het wel doen. Dus verrassend in die zin zeker. Maar... heerlijk in de schaduw van een Haase, van een Kiki Bertens zich kunnen ontwikkelen. Het is een beetje een laadbloeier, 25 jaar. Een beetje introverte jongen. Maar als je ziet wat een scorend vermogen hij heeft met zijn voorhand, met zijn service, een goede backhand. Hij is razendsnel. Hij toont geweldige mentale veerkracht, dit toernooi, door steeds vanuit achterstand te spelen. Dus ja, daar zit wel meer in het vat. En voor hem is dit persoonlijk natuurlijk een mijlpaal. een grote drempel genomen. Want hij zal ook in de top 100, dik in de top 100, rond 89 komen. Ja, en wie weet zit er nog wel meer in het vat. Vierde ronde nu, wordt lastig, gaat spelen tegen weer een Argentijn. Diego Schwartzman, dat is wel een hele grote naam, nummer 14 van de wereld. Daar win je niet zomaar van. Maar goed, het is geen Djokovic, het is geen Medvedev. Dus wat dat betreft, ga zo door, bood ik. En Van der Zandschulp is wel de comeback king natuurlijk. Ja, absoluut, ja. Absoluut. Ja. Een diesel. Ja. Hey, en nou zijn er meer partijen gespeeld. Met ook wel opvallende uitkomsten. Tsitsipas als derde geplaatst, die ligt eruit. Ja, een van de topfavorieten. Ja, het was Bijltjesnacht vannacht. Want Tsitsipas verloor in een marathonpartij 7-6 in de vijfde set. Wat een thriller en sensatie was dat. Nou, van wie verloor hij? Van een Spaanse tiener van 18 jaar, Carlos Alcaraz. Een jongen die al in de wandelgangen de opvolger van Nadal wordt genoemd. Maar die potentie heeft hij ook echt. Want wat hij neerzette in een volle bak, dat Arthur Ashe stadion. Nou, hoeveel mensen zaten? Ik denk wel 20.000. Geweldige wedstrijd. Ik denk dat die wedstrijd qua spanning en niveau niet zal worden overtroffen, dit toernooi. Maar ja, Tsitsipas, derde geplaatste, ligt er wel uit. Ja, en bij de vrouwen, Osaka. Titelverdedigster Naomi Osaka. Toch al een teleurstellend jaar voor haar. Geen Olympische Spelen goed gespeeld. Mentale problemen. Huilen in persconferenties deed ze nu ook weer in New York. Mm. Weet niet wanneer ze weer terugkomt. Want ze verloor 6-4 in de derde set van ook een jonge speelster. Weer een 18-jarige, de jonge Canadese Laila Fernandez. Dus het was de nacht van de jonge tieners die de grote favorieten, Tsitsipas bij de mannen, Osaka bij de vrouwen, uitschakelden. Hey, en wanneer is die vierde ronde van de Zandschulp? Nou, gelukkig heeft hij een dagje vrij. Want 6 wedstrijden spelen in ruim een week, dat is niet niks. Hè? En die laatste 3 allemaal best of 5. Zondag zal hij spelen. Hoe laat is nog niet bekend. Dat weten we vanavond laat pas. Maar ja, het is een geweldig resultaat. En het sneeuwt een beetje onder tussen al het Formule 1 geweld in Zandvoort. Logischerwijs Nederlands elftal. Gelukkig hebben wij er lekker over gekletst dan. Zo, vanochtend, daar ben ik in heel ieder geval blij om. Want dat verdient hij echt. Botik van de Zandschulp. Onthoud die naam. Dank je. Dankjewel, Marcella kunnen Mesker. Ze niet uitspreken, dus dat is moeilijk, ook nog ja. Wel grappig. Ja. Dankjewel. Ander sportnieuws dan, Jury. De Nederlandse volleybalsters zijn er niet in geslaagd om de finale van het EK te bereiken. In Belgrado verloor de ploeg van bondscoach Avital Sellinger met 3-1 van Italië, de tweevoudig Europees kampioen. Ondanks deze domper zat Celeste Plak niet bij de pakken neer. Nou, ik probeer niet te sad te zijn, te verdrietig zoals je ziet. Want we hebben morgen nog een wedstrijd om te winnen. We hebben een bronzen medaille om te winnen. Een mooie medaille. Dus dat. Ik sta hier, hoe zal ik het zeggen, nuchter. Hongerig voor morgen. Nederland strijdt vandaag tegen Turkije om het brons. Die wedstrijd is vanaf 5 uur te volgen op NPO Radio 1. Twee Nederlandse atleten hebben bij de Diamond League-wedstrijden in Brussel indruk gemaakt. Nadine Visser won na een fotofinish de 100 meter horde. Voor Visser is het de tweede Diamond League-zege in haar loopbaan. En Sifan Hassan was oppermachtig op de mijl. Ze wilde een nieuw wereldrecord, maar daarvoor kwam ze ruim 2 seconden tekort. Wel liep de Olympisch kampioene op de 5 en 10 kilometer de beste tijd van dit seizoen. En vanavond speelt het Nederlands elftal weer een kwalificatiewedstrijd voor het WK van volgend jaar. In Eindhoven is Montenegro de tegenstander. Hoewel bondscoach Louis van Gaal gisteren nog weinig wilde prijsgeven over zijn opstelling, lijkt 1 speler wel verzekerd van een basisplaats. Stefan de Vrij werd betiteld als uitblinker. Zelf denkt hij daar anders over. Nou, ik denk dat ik altijd wel dat ik beter kan. En ik denk vooral in balbezit dat ik dat beter kan doen en dat probeer ik morgen weer te laten zien. De bondscoach was heel lovend. Wat doet dat dan? Ja, natuurlijk is dat heel, heel leuk om te horen. Bevestiging dat ik goed bezig ben. Maar goed, de focus is gelijk weer op de volgende wedstrijd. En daar gaat alle energie en alle aandacht naartoe. De wedstrijd tegen Montenegro is vanavond om 20:15 en live te volgen op deze zender. Jury, dankjewel. De coronacrisis heeft er ook voor het onderwijs aan laaggeletterden flink ingehakt. Veel cursussen op locatie stopten. En digitaal onderwijs was voor deze groep geen vanzelfsprekendheid, blijkt uit onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven. Tegen welke specifieke problemen de lage letterden aanliepen, hoorde verslaggever Mark Hamer in Almere. Ik ben Romane Frontschek. En ik geef les bij ROC van Flevoland aan mensen die volwassenen die laaggeletterd zijn. Ik ben Saïda Gropstra. En ik volg les bij Romane in het ROC Almere. Hoe is dat nou weer om tegenover elkaar te zitten na de coronaperiode? Eindelijk. Heerlijk. Ik ben blij dat ik er weer echt kan zien. Ik mag er niet aanraken, maar het is wel heel fijn om elkaar weer te zien. De coronaperiode was, we gaan met z'n allen digitaal. We gaan met z'n allen online. Hoe was dat voor deze groep? Verschrikkelijk. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, dan is dat natuurlijk een extra groot probleem. Digitale vaardigheden is vaak ook een probleem bij deze groep. En denk erom, alles met computers is in het Engels. Zeker, waar liep je tegenaan? Nou, vooral het inloggen en inderdaad, met alles staat Engelse benamingen en zo. Dat je dan echt even moest puzzelen voordat je eindelijk ergens terecht kwam. Ook wel eens afgehaakt? Ook wel eens afgehaakt. De eerste paar weken heb ik niet mee kunnen doen, omdat dat gewoon te ingewikkeld was, te veel stress gaf. Dat ik het paar weken offline was. Ze was niet de enige hoor die offline was. Nee, zeker niet. En nu spreken we al Engels, hè? We zeggen al offline. Dus het is geweldig. Eigenlijk is dat al geweldig. Ja. Te veel mensen die eigenlijk in het begin niet konden aanhaken. Ja, en dat heb ik af en toe opgelost met gewoon in de auto stappen en er naartoe gaan. En op anderhalve meter afstand proberen die computer toch aan de gang te krijgen. Hoe heb jij het nou opgelost? Nou, veel contact met Romana gehad. Die stuurde echt foto's met uitleg van welke knop je nou precies moet hebben. Dus met heel veel extra uitleg van Romana is het uiteindelijk wel gelukt. Ja, je kan het niet alleen op de telefoon doen. Je hebt ook een laptop nodig voor het online onderwijs. Ja, die moesten we ook aanschaffen. Dat moest ik aanschaffen, inderdaad. En, flinke investering? Ook dat. Maar wel, ja, en nou gaat het me steeds beter af. Dus dat is wel een voordeel van de corona, de lockdown. Maar het heeft ook het probleem voor deze groep duidelijk naar voren gebracht. Zeker. Die online vaardigheden moeten verbeterd worden. Zeker. We weten nu echt al, we wisten het natuurlijk eigenlijk al, dat het niet alleen maar lezen en schrijven is. En die digitale vaardigheden worden sowieso steeds belangrijker, hè, in deze maatschappij. Je moet met die mobiele telefoon, je moet, googelt u dat maar eventjes, hè? Dat hoor je ook heel vaak. Ja, maar dan moet je wel weten wat het is. En moet die online vaardigheid, moet dat ook bij de lessen betrokken worden? Dat zou een hele goede zijn. Dus buiten het lezen en schrijven, wat Romana nu ook zegt, de computervaardigheden, wat je nu hebt vaak met alles van, als je een telefoontje pleegt, je moet wat weten, nou ga maar googlen, zoek maar op internet. Nou ja, als iemand inderdaad laaggeletterd is, die kan al moeilijk lezen en schrijven, dan moet je dan nog je weg gaan vinden daarin. Dus dat is extra moeilijk. Het enige nadeel is natuurlijk wel dat het geld kost. Het kost meer geld dan een boek. Een laptop is veel duurder. Dus er moet ook geld bij. Eigenlijk wel. Ja, en daar gaat de Stichting Lezen en Schrijven de komende week, tijdens de Week van het Lezen en Schrijven, dan ook om vragen. Veel zangkoren staan nog maar met een klein clubje te zingen. Tijdens de coronacrisis hebben 14.000 koorleden hun lidmaatschap opgezegd. En op meerdere plaatsen worden nu cursussen gegeven aan amateurverenigingen om nieuwe leden te werven. Marielle van Zanten start bijvoorbeeld vandaag met zo'n cursus voor koren. En die heet Samen slim deelnemers werven. Marielle van Zanten, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat het zo slecht bij de koren? Nou, de koren hadden voor de coronacrisis al te maken met wat problemen als vergrijzen, lastige besturen, veranderende maatschappij, veel individualisering, waardoor verenigingen in het algemeen al wat meer onder druk stonden. Maar ja, daar is in coronatijd natuurlijk nog heel veel bijgekomen. Want de corona werd wel heel erg richting de koren geschoven met de grote uitbraken. Dus het imago verslechterde rap. Dus er is een angstcultuur ontstaan om mee te gaan doen met de koren. Daarnaast konden ze ook niet optreden. Want ja, de regels van de corona zijn zo streng dat heel veel koren inmiddels al wel anderhalf jaar niet of nauwelijks hebben kunnen zingen en samen kunnen zijn. En nou ja, de zichtbaarheid van de koren is daarmee ook nog erg onder druk gekomen. Dus ja, al met al is het best wel spannend. Veel oude mensen zijn ook afgehaakt nu, die al eigenlijk al lang in een koor zongen. En nu, doordat ze zo lang niet hebben kunnen zingen, denken van dat ze het niet meer kunnen. Veel, veel problematiek op dit moment. Ja. En maar er zijn gelukkig door corona ook... Ja, precies, precies. Ja. Maar er zijn misschien ook wel wat positieve dingen ontdekt door de koor, door de crisis. Want dat elk nadeel heeft zijn voordeel immers. Dus er is wel gemerkt dat het sociale aspect van een vereniging en zeker ook een koor heel erg groot is. Want in coronatijd hebben de koren goed contact geprobeerd te houden. En ook het gezondheidsaspect is erg onder de aandacht gekomen. Dat zingen gezond is voor het lijf, voor het leden, voor de hersenen. Dus ja, we moeten zien dat we ze weer terugkrijgen. Ja, en dat gaat u dus doen met uw cursus. We proberen er een steentje aan bij te dragen. Ja. En wat voor adviezen heeft u dan voor koren? Nee, het gaat niet zozeer om adviezen in deze cursus. In deze cursus gaan de koren zelf op zoek naar wat hun eigen omgeving, hoe die eruit ziet, hoe het culturele veld eruit ziet, hoe de mensen, de levensfases eruit ziet, welke kenmerken daar tegenwoordig bij horen. Ze gaan op zoek naar de sterke punten in hun eigen koor. Daar moeten ze ook echt onderzoek naar doen. En ze gaan met een aantal marketingprincipes aan de gang, die we dan natuurlijk wel verpakken. Hoe je een mooie website maakt of hoe je website eruit ziet, welke boodschap je wil uitdragen, hoe het gaat met PR. Nou, en dan nog een heleboel andere dingen. Ook bijvoorbeeld abonnementsvormen. En dan gaan de koren zelf aan de slag met hun wensen, welke stap zij willen zetten richting toekomstbestendigheid. Maar als ik u net zo hoorde, u zegt dus eigenlijk van ja, laat gewoon zien wie je bent als koor, wat je wil. Maar als ik u net uw eerste antwoord hoorde geven, zijn ook sommige mensen gewoon een beetje angstig om weer te beginnen. Zou je daar niet ook wat mee moeten? Dat je echt benadrukt van het is veilig, we doen dat op een goede manier? Zeker. En dat is ook onderdeel van de marketingstrategie, zullen we maar zeggen. Dat, ik moet ook zeggen dat wij in het hele land met de kunstencentra, zoals in Quintus in Kampen, en ik ken ook nog meer plekken hoor, scholen in de kunst in Amersfoort, maar door het hele land zitten kunstencentra en korenbonden en korennetwerk en een LKCA, die allemaal proberen deze boodschap uit te dragen, dat zingen helemaal niet, dat je daar niet meer bang voor hoeft te zijn. Bijna alle koorleden zijn dubbel gevaccineerd. Ze waren als eerste groep aan de beurt. De ruimtes zijn heel goed gezocht om te zorgen voor geventileerde ruimtes, voor veilige ruimtes. Dus daar hebben wij ook allemaal een ondersteuning. Het kan gewoon weer zingen met elkaar. En dat gaat u ook vandaag vertellen. Stap over de drempel heen. Ja, heel goed. Stap over de drempel heen. Gaat u vandaag ook vertellen in uw cursus voor koren Samen Slim Deelnemers Werven. Marielle van Zanten, hartelijk dank. NPO Radio 1. Dit is niet het geluid van de bolide van Max, maar van een bij. Wie weet hoor je dit weekend in de duinen bij Zandvoort zijn gezoem boven het geluid van het circuit uit. Wat leveren de Formule 1 races op voor het milieu? Verder... Welkom bij Radio Grondslag. Een actie tegen de komst van een distributiecentrum... Live vanaf het laatste stukje onbebouwde grond van ons dorp. In een toneelstuk van het Leidse PS Theater. En zag de dodo er nou echt uit als een dikke kip? Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Ja, zeg maar dag tegen wegwerpflesjes, lekkende pakjes en geplette boterhammen. Want je vindt alleen vandaag bij bol.com 2 plus 1 gratis op drinkflessen en lunchboxen van onder andere Meepal en Systema. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. NPO Radio 1. 8 uur. Nieuwke Teertstra. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Zandvoort neemt maatregelen om de drukte rond het circuit in betere banen te leiden. En vakbond CNV pleit voor een kortere werkweek. Een overzicht van het nieuws met Joris Stubenitski. De vakbond wil dat Nederlandse bedrijven zo snel mogelijk een 30-urige werkweek invoeren. Dat moet onder meer psychische problemen voorkomen. Volgens CNV-directeur Fortuyn blijkt uit eigen onderzoek dat 1 op de 5 mensen tegen een burn-out aanzit. En daarom is het hoog tijd voor een nieuwe balans, zegt hij. CNV polste eerder al of Nederlanders een kortere werkweek zien zitten, en dat blijkt het geval. Vooral omdat er dan een betere balans tussen werk en privé zou komen. De vakbond gaat de komende tijd bij cao-onderhandelingen inzetten op de kortere werkweek. De Amerikaanse president Biden wil geheime documenten over de aanslagen van 11 september 2001 openbaar maken. Het gaat om stukken die te maken hebben met het onderzoek van de FBI naar de terreuraanslagen. Mogelijk gaan die over de rol van Saudi-Arabië. Nabestaanden vermoeden dat dat land terreurgroep Al-Qaeda heeft geholpen. President Biden wil met het openbaar maken van de documenten zijn verkiezingsbelofte nakomen om transparanter te zijn over de aanslagen van 20 jaar geleden. Bijna 3000 mensen kwamen toen om het leven. In de Panjshir-vallei in Afghanistan wordt nog altijd hevig gevochten. Het is het laatste verzetsbolwerk tegen de Taliban. Die claimen dat ze de vallei hebben ingenomen, maar het verzet spreekt dat tegen. Het ziet er naar uit dat de strijd de afgelopen dag is geëscaleerd en dat de Taliban vooruitgang hebben geboekt. Cuba wil kinderen vanaf 2 jaar gaan vaccineren tegen corona. Het is het eerste land dat dat van plan is. De kinderen krijgen Cubaanse vaccins. De eerste prikken zijn voor de wat oudere kinderen vanaf 12 jaar... en later komen ook jongere kinderen aan de beurt. De scholen op Cuba zijn sinds maart vorig jaar op een paar weken na gesloten. Kinderen krijgen via de televisie les. De regering wil de scholen pas weer gefaseerd openen als alle kinderen in het land zijn ingeënt, vermoedelijk in oktober en november. Voor het eerst sinds 2004 heeft een Nederlander in het mannentennis de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. Botik van de Zandschulp versloeg op de US Open de Argentijn Facundo Bagnis in 4 sets. De laatste Nederlandse man die het lukte om de 8e finale van een Grand Slam toernooi te halen was Cheng Schalken. Die haalde uiteindelijk de kwartfinales op Wimbledon. De 25-jarige van de Zandschulp staat genoteerd als nummer 117 van de wereld. In de 4e ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 14 van de wereld. En het goedkoopste Michelin-restaurant ter wereld raakt zijn enige ster kwijt. De kok Chan Hongmeng kreeg de ster in 2016 voor de kipnoedelschotel die hij verkocht in een eetkraam in Singapore. Voor $2,50 was die te koop. Het was de eerste eetkraam met een Michelin-ster. Maar hij breidde uit, ook naar andere landen, en dat ging ten koste van de kwaliteit. En nu is hij de Michelinster dus kwijt. Het weer op veel plaatsen in het land bewolkt, maar in de loop van de ochtend steeds meer zon. Het wordt vandaag 19 tot 24 graden. Ook morgen zonnig en met 21 tot ruim 25 graden iets warmer. Deze zomer in het Amsterdam Museum. 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers, van Spinoza tot nu, over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. Ik ga harder rennen dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Het leven zit vol tv. Beleef het volop met Ziggo. Kijk de beste duels op Ziggo Sport. Bedien je tv met voice control. Kijk haarscherp met 4K-beeld. En kijk waar je maar wilt met Ziggo Go. Ziggo, enjoy it all. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Kijk of stream wat je wilt, waar je wilt en wanneer je maar wilt. Stap nu over op Ziggo Alles in 1 en krijg de eerste 5 maanden voor maar €39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 65.000 mensen ontving Zandvoort gisteren voor dag 1 van de Grand Prix. Dat leidde soms tot grote drukte op het circuitterrein. En daarom zijn extra maatregelen genomen door de organisatie en de gemeente om het publiek beter te spreiden. Onze verslaggever Onno Beukers is vanochtend in Zandvoort. En hij staat daar nu met de burgemeester, David Molenburg. Ja, want Onno, verwachten ze weer zoveel mensen vandaag? Ja, er komen opnieuw veel mensen natuurlijk. Want ja, de mensen die mogen komen, en ja, dat zijn er toch veel minder dan eigenlijk mensen die willen komen. Ja, de mensen met een kaartje, die gaan hier naartoe. En als ze nou echt niet kunnen, dan komen ze echt wel van dat kaartje af. Dus ik denk dat de burgemeester David Molenburg dat ook verwacht. Hè. Iedereen die mag en kan komen, zal hier zijn vandaag weer. Hè? Ja, kijk, ik weet hoe dit leeft bij mensen. En dat mensen echt voor die Formule 1 gaan. Dus ik ga ervan uit dat iedereen die een kaartje heeft weten te bemachtigen en die ook het geluk heeft gehad om niet uitgeloot te zijn toen dat moest vanwege COVID, dat die hier ook zullen zijn vandaag. Ja, dus wordt het opnieuw druk? In ieder geval logistieke uitdagingen. Hoe zijn die gisteren verlopen? Hoe kijkt u daarnaar? Nou, als we kijken naar de in- en de uitstroom, Zandvoort in en uit, zijn we daar heel tevreden over. NS heeft een enorme job gedaan om grote hoeveelheden treinreizigers in korte tijd aan en af te voeren. Nou, dat heeft echt niet tot noemenswaardige problemen geleid. We hebben geen grote instroomproblemen gehad met het autoverkeer. Dat is goed gereguleerd, want je komt hier echt alleen maar als je een doorlaatbewijs hebt. En er zijn ook grote hoeveelheden mensen met de fiets gekomen. Dus ja, er waren hier fietsen rekken vol. En eigenlijk is dat onderdeel van de operatie gewoon heel goed verlopen. En we hopen dat dat vandaag ook echt op die manier weer gaat lukken. Logistiek hier in de straten van Zandvoort, de looproutes, dat gaat allemaal goed. Op het circuit zelf hebben wij gisteren ook beelden gezien, natuurlijk van hele grote mensenmassa's die daar toch, ja, met name voor en na de vrije trainingen, zal vandaag ook zo zijn rond uiteindelijk de kwalificatie natuurlijk daarvoor en daarna, dat het toch heel druk is. Wat kunt u daaraan doen als gemeente? Ja, kijk, het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van DGP onder toezicht van de gemeente om daar echt te zorgen dat het op het terrein goed loopt. Kijk, er zijn heel veel mensen, dus je ontkomt er niet aan dat daar drukte is. Dat mag. Maar iedereen die daar komt, die is getest, dan wel kan laten zien dat hij gevaccineerd is. Eenmaal op het terrein geldt dan de anderhalve meter niet, maar is wel de bedoeling dat iedereen zit. Ja, maar je mag natuurlijk wel even heen en weer lopen om wat te eten, om even naar de wc te gaan. En dat heeft op bepaalde momenten inderdaad tot pieken in de drukte geleid. Dat was ook op specifieke delen van het circuitterrein. Nou, daar heeft de organisatie gisteren gewoon heel goed naar gekeken en van geleerd en gezegd, nou, we gaan ook een aantal maatregelen nemen om die drukte te voorkomen. En nogmaals, ja, er zijn heel veel mensen bij elkaar. Dus je voorkomt niet dat daar drukte is op bepaalde momenten. Ja, maar kwalificeert u dat dan ook goed loopt op dat moment? Nou, gisteren was het op bepaalde momenten te druk en daar heeft de organisatie ook van gezegd, daar gaan we vandaag beter op inspelen. En wat daar ook bij meespeelt is dat ze gisteren ook nog de last hebben gehad van een pinstoring, waardoor met name bij het eten en drinken, ja, gewoon wat langere rijen zijn ontstaan als gevolg van het feit dat mensen moeilijk konden betalen. Wat dacht u zelf toen u die beelden zag van toch ook die hele drukke straat met, ja, al die mensen zo dicht op elkaar? Ja, dat was op dat moment was dat gewoon echt een piek die ontstond. En dat is, ja, vervelend om te zien. En tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat de organisatie echt heel hard bezig is om te voorkomen dat dat weer gebeurt. Maar nogmaals, enige drukte op bepaalde momenten op het circuitterrein valt niet te voorkomen. Wat wordt er nu aan gedaan? Heeft u daar overleg over gehad? Ja, we hebben een overzicht gekregen van wat ze doen. En ja, nogmaals, dat zijn maatregelen die echt met name gericht zijn op het goed informeren van het publiek en zorgen dat mensen langer op hun stoel blijven zitten. Ja, nou zijn mensen natuurlijk ook een soort kuddedieren. Zeker als het gaat om het racen. Iedereen wil Max Verstappen zien. Dus voordat Max Verstappen komt, nog even snel een plasje of nog even snel een drankje. En daarna, ja, de opluchting, ik kan even naar de wc. Ja, dit gaat vandaag ook gewoon weer gebeuren waarschijnlijk. Zo ongetwijfeld zal er ook weer drukte ontstaan. En tegelijkertijd doet de organisatie er echt alles aan om dat goed onder controle te houden. Ja, als u kijkt vooruitkijkt naar het weekend, waar kijkt u het meest naar uit? Nou, mijn primaire taak is dat het gewoon in Zandvoort goed, ordelijk en veilig verloopt. Als dat gebeurt, zonder grote incidenten, en tot nu toe valt dat ongelooflijk mee. We hebben net rapportages gekregen dat er ook in het dorp geen narigheid is. Dan zou ik heel erg blij zijn. En als morgen Max Verstappen uiteindelijk de race wint, dan ben ik net als het grootste deel van Zandvoort, die 17.000 Zandvoorters, ongelooflijk blij. En dat is het mooiste wat ik zie, dat onder de bevolking dit evenement echt omarmd wordt. Overal hangen vlaggen. Ik kom hier net, het was vanochtend vroeg alweer, dan staan mensen hun vlag aan het ophangen. Je maakt even een praatje en de blijdschap op het gezicht van al die Zandvoorters die dit zo mooi vinden, dat is voor mij het mooiste moment. Ja, daar wordt de burgemeester van Zandvoort, David Molenburg, ook gelukkig van. Nou, de mensen die lopen hier alweer, dus de dag 2, de dag van de kwalificatie, die gaat straks echt beginnen. Verslaggever Onno Beukers in Zandvoort. Een lang verwacht moment voor families van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. In het MH17-proces komen de komende 3 weken de nabestaanden aan het woord. 90 nabestaanden doen dat. Sommigen zijn live in de zaal, anderen via videoverbindingen vanaf de andere kant van de wereld. Nog nooit kregen zoveel slachtoffers het woord in een rechtszaak. Graag wil ik iedereen die hier aanwezig is welkom heten. In het bijzonder de nabestaanden die deze zitting bijwonen. Ze waren er iedere zittingsdag bij in de rechtbank. Een vast groepje nabestaanden. En de rechtbank constateert verder dat nabestaanden aanwezig zijn. Veel anderen volgden het proces via de livestream. En nu mogen ze allemaal voor het eerst ook zelf iets zeggen. Advocaat Arlette Schijns begeleidde een groot deel van hen. Er zijn heel veel nabestaanden die tegen mij zeggen: we doen dit omdat we vinden dat we het voor onze overleden dierbaren moeten doen. Dit is het laatste wat we voor diegene nog kunnen doen. En je moet je voorstellen dat de nabestaanden al 7 jaar lang met hun verhaal rondlopen. En in dit strafproces al 1,5 jaar naar de andere partijen moeten luisteren. En ook vinden dat dit het moment is om hun verhaal te laten horen. En er zijn ook nabestaanden die zich echt richten tot de verdachten en tot de Russische Federatie. Ieder leed is uniek en ieder verhaal wordt weer verschillend, zegt Schijns. Het worden loodzware dagen vooral voor de nabestaanden zelf die spreken, maar ook voor de professionals. Ik heb natuurlijk zelf alle verklaringen gelezen. En ik kan je zeggen dat het me niet gelukt is om ze allemaal op 1 dag te lezen, omdat dat veel te heftig is. Dus ik verwacht ook dat het voor de rechters en voor de officieren van justitie, voor de journalisten die in de zaal zitten, het worden loodzware dagen. De rechters zijn daarop voorbereid, zegt Marije Knijf van de rechtbank Den Haag, waar dit proces onder valt. Ja, je bent als rechter een professional en strafrechters krijgen natuurlijk in heel veel strafzaken te maken met heel veel leed en verdriet. Dus je bent op zich gewend om daarmee om te gaan. Natuurlijk neem je dat mee naar huis, want je bent als rechter behalve professional ook mens. En dat is ook helemaal niet erg. Dat geeft ook aan dat je goed luistert naar de verhalen. Uiteindelijk gaat het echt om dat mensen iets is aangedaan. En hier zijn er heel veel slachtoffers gevallen. Er zijn ontzettend veel mensen op een vreselijke manier om het leven gekomen. En dus heel groot en diep verdriet. En het is belangrijk om daar oog voor te hebben, omdat dat is waar het om gaat. En omdat dat ook je scherp houdt en je doet realiseren dat het belangrijk is dat deze zaak goed en grondig wordt gedaan. Als iemand een moord gepleegd heeft en hij komt voor de rechter, waarom maakt het dan iets uit of de persoon die vermoord is wel of niet erg gemist wordt? In beide gevallen is het toch strafbaar? Nou, in zijn algemeenheid is het zo dat de gevolgen van een feit meespelen bij de vraag: wat voor straf leg je iemand op? En natuurlijk is het in heel veel zaken, en dat is in deze zaak ook evident, dat de gevolgen verschrikkelijk zijn. Ja. Maar dat neemt niet weg dat het belangrijk is om oog te hebben dat verdriet er is en dat intens verdriet is. Omdat het je nog eens doet realiseren dat het daar echt om gaat. En dat je dus beslissingen heel zorgvuldig moet nemen, goed moet uitleggen. Juist omdat je echt oog hebt voor die mensen en voor dat belang. Dat is wel belangrijk, is wezenlijk. Heel veel nabestaanden vragen dat. En heel veel nabestaanden hebben in eerste instantie ook gezegd: ik ga geen gebruik maken van mijn spreekrecht, omdat die invloed heel beperkt is. Advocaat Arlette Schijns. Mijn persoonlijke en ook professionele overtuiging is dat die invloed er zeker is. Het spreekrecht raakt rechtstreeks in het hart van de mens. En dit soort beslissingen in dit soort grote strafzaken worden niet alleen met het hoofd genomen, maar ook met het hart. Wat doet het met ze? Lucht het ze op? Het lucht op. Ik heb heel veel nabestaanden die ongelooflijk opzagen tegen het op papier zetten van de verklaring. En mij daarna hebben laten weten: het voelt alsof er iets van mijn nek is gevallen. Ik heb tot nu toe ook alleen maar mensen gehoord: ik ben blij dat ik ervoor gekozen heb. Ik was eerst aan het aarzelen of ik het zou doen, het spreekrecht. Maar nu ik ervoor gekozen heb, ben ik er heel blij om. En zou ik er achteraf spijt van hebben gekregen als ik het niet zou hebben gedaan. Dat was een bijdrage, hoorde u, van Matthijs van der Wiel. Ja, en hij is aangeschoven en heeft een rondje gemaakt langs het nieuws uit de andere media. Joris Stubenitski. Ja, goedemorgen. Bijna 2 maanden na het overlijden krijgt Wouter de Vries nog dagelijks reacties, steunbetuigingen en condolences naar aanleiding van de moord op zijn broer Peter. In een interview met AT5 zegt hij dat de uitvaart in Carré hem nog steeds raakt. Toen moesten we Peter naar buiten dragen en ik weet dat ik, ja, dat, de, ja, toen schoot ik, daar raakte ik heel emotioneel bij. Maar toen, ja, toen kwam heel Carré ook nog over het. Nou, en Ja, dat vergeet ik mijn hele leven niet meer. Daar is mijn diepste ziel geraakt. Ook vertelt hij over zijn jeugd. Peter is nummer 4. Ik ben nummer 5 in het gezin van 6. We zaten potdicht op elkaar. Met name in onze jeugd hebben we gewoon heel veel samen gedaan. Wouter de Vries was dat, de broer van Peter R. de Vries. Door klimaatverandering verslechtert de volksgezondheid in Nederland. Dat stellen 4 artsen vrijdag in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Qua gezondheid zitten er positieve kanten aan klimaatverandering, maar de negatieve wegen zwaarder, zegt Jeffrey Kwaarsi, de eerste auteur van het artikel en arts bij de GGD Rotterdam-Rijnmond, zegt hij in NRC. Het grootste gezondheidsrisico is de toenemende hitte in de zomer. Er stierven 400 mensen door de hittegolf in 2019. Hitte vergroot de kans op een beroerd, schrijft de krant. Vermoedelijk is er minder sterfte door bijvoorbeeld hart- en vaatziektes en griep. In het verkeer vallen er waarschijnlijk ook minder doden door gladheid. In Nieuw-Zeeland is voor het eerst in lange tijd weer een coronadode gevallen, schrijft de Telegraaf. De overledene was een vrouw van in de 90 en ze had al andere gezondheidsproblemen. De nieuwe besmettingen met de Delta-variant waren allemaal in Auckland, het epicentrum van de uitbraak. De regering van premier Ardern besloot vorige maand dat Nieuw-Zeeland in lockdown moest vanwege 1 coronabesmetting. Alleen supermarkten, huisartsenpraktijken en ziekenhuizen mochten open blijven. Alle niet-essentiële bedrijven hebben de deuren moeten dichtdoen. De zaterdag overleden vrouw was de 27ste coronadode in Nieuw-Zeeland sinds het begin van de pandemie in februari vorig jaar. En het Amerikaanse webhostingsbedrijf GoDaddy heeft een Texaanse website geweerd waar inwoners van de staat elkaar anoniem tips geven over mensen die abortus plegen of die daarbij helpen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsorganisatie NPR. De anti-abortusgroep Texas Right to Life moet van GoDaddy op zoek naar een andere webhost. De anti-abortusgroep zegt te willen helpen om de Texaanse wetten uit te voeren. Vorige week werd er in de zuidelijke staat een wet ingevoerd die het vrouwen verbiedt om abortus te laten plegen na de 6e week van de zwangerschap. Texanen kunnen vrouwen die toch abortus laten uitvoeren en ook de mensen die daarbij helpen, zoals dokters, aanklagen. De verklikker ontvangt dan een beloning van $10.000. Dank, Juri. De nieuwste hulp in restaurants en cafés is zwart-wit en bestaat uit blokjes. Ik heb het over de QR-code. Sinds corona werd die al vaker gebruikt, maar nu voeren horecabedrijven hem in als oplossing voor het personeelstekort. Als je op het terras zit, moet je je bestelling doorgeven door die QR-code te scannen met je telefoon. Die code is dan vaak op je tafeltje geplakt. Scheelt heel wat personeel, merkte verslaggever Nick Wouters in Den Bosch. Aan de tramkade in Den Bosch ligt een soort van beachclub, overal zand. We noemen het eigenlijk een soort van woonkamer van Den Bosch. We willen graag dat iedereen zich welkom voelt. Het is wel een beetje wat alternatiever dan zeg maar de binnenstad. Heel veel tafels, honderden plekken waar je kan zitten en QR-codes op de tafels. Vorig jaar hadden we ook zeg maar zo'n groot terras. En toen deden we dus alles met kastje en opnemen. Teuntje Veenstra is een van de eigenaren. En we hebben wel eens mensen gehad die dan op het einde van de avond dat er nog tafels open stonden. En dan kwamen we erachter dat die mensen waren weggelopen. En dat gebeurt nou niet meer? Dat gebeurt nou niet meer. Maar nou moeten ze afrekenen als ze bestellen. Ja, we moeten afrekenen. Ik zag net een bonnetje eruit komen. Hij heeft hem gepakt. Is dat dan met de QR-code gedaan? Ja, dat is met de QR-code gedaan. Kunnen we even kijken wat er op het bonnetje staat? Zeker. Tafel 37 en dat is dan een Sex on the Beach. Dat is een cocktail. Heel toepasselijk voor hier. En er staat ook een mailadres bij, dus je weet wie deze klant is. Ja, wij hebben wel de gegevens daarvan, dan moeten ze ook invullen. Kijk, daar is hij al. Je collega heeft hem al gemaakt. Oké, nou dan gaan we hem even wegbrengen. Eerst even die bon pikken. Op weg naar tafel 37. Kijk eens aan, een Sex on the Beach. Dit nou weer. Ja, er gaat altijd een radioverslaggever mee als er een Sex on the Beach wordt gebracht. Dat kom je niet hoor. Het gaat over QR-codes en bestellen. Ja. Dat hebben jullie net ook gedaan. Jij hebt dat gedaan. Ja. Doe je dat vaker? Ja, eigenlijk overal kan het tegenwoordig wel. Wat vind je dat voordeel van? Dat je gewoon al betaald hebt. Dus als je met een groep bent, dan is het gewoon makkelijk. Heb je zelf betaald, dan hoef je niet een ticket te sturen achteraf. Nou, super toch? Hoeveel van alle bestellingen, denk je, wordt via de QR-code gedaan? Hoeveel mensen doen het nog eigenlijk op de ouderwetse manier bij de ober? Ja, ik denk dat 90-95% via de QR-code gedaan wordt. En dan misschien nog 5% via het kastje. Zo, dat is echt wel veel. Ja, dat is echt ontzettend veel. Maar het is ook wel fijn, hoor. Het scheelt ook heel veel personeel natuurlijk. Hoeveel personeel scheelt het? Ik denk dat het op zo'n vrijdag of zaterdag wel 4 tot 5 maanden personeel scheelt. 1/3 van het personeel zowat? Ja, zeker. Dus dat is voor mij natuurlijk een goede uitkomst dit. U heeft besteld. Hoe heeft u dat gedaan? Met de QR-code. Ook met de QR-code? Ja. Helaas. Ja, mijn vrouw heeft besteld. Ja, af en toe doe ik het wel, maar liever niet. Als het anders kan, liever op een andere manier. Maar het wordt steeds meer dit? Ja, ik zal er ook aan moeten geloven. Gewoon mondeling. Gewoon, ze komen netjes aan tafel en vragen wat wij willen drinken. Nou, wat ouderwets van u? Ouderwets. Gewoon ouderwets. Ja. Niet met de barcode. Want u weet dat dat ook kan, hè, met die QR-code? Ja, dat weet ik. Maar als ze zo... en buiten dat, als ze lekker komen, dan is het makkelijker. Ik ben een beetje digibet. Ik vind het onpersoonlijker. Echt, ik vind het niet zo leuk. Lodewijk Klossen van Ober, dat is jullie QR-code. Jullie zien allerlei restaurants die dit nu gaan gebruiken. Ja. Ziet het er mooi uit hier? Ja, nee, leuk om altijd te zien hoe iedere zaak zijn eigen draai eraan geeft. Wij leveren SEC de QR-code aan. En wij geven suggesties hoe een horecazaak het tafelnummer wil communiceren, et cetera. En het is altijd leuk om dan in de praktijk te zien hoe iemand dat in zijn eigen huisstijl doet, et cetera. Bij jullie, hoe hard gaat het nu qua restaurants, cafés die zich aansluiten? Het gaat heel hard, tientallen per maand, denk ik. Het is wel weer een sector waar automatisering ook weer banen gaat kosten op den duur. Gaat het banen kosten of gaat het ervoor zorgen dat heel veel horecazaken kunnen overleven? Want zeker op dit moment in de markt is denk ik personeelstekort een hele grote bedreiging. We zien regelmatig dat we nu aanvragen krijgen van een restaurant dat al een hele drastische maatregel heeft moeten nemen. Bijvoorbeeld de helft van het terras maar moeten openen, omdat ze het niet kunnen belopen. En in dat soort situaties kan een QR-code natuurlijk gewoon een soort rust geven dat wel weer het hele terras open kan. Een zaak zonder obers of serveersters heeft u nog niet gezien? Nee, die heb ik nog niet gezien. Dat zou wel een eerste. Maar dan zou ook betekenen dat ons systeem de drankjes moet kunnen uitserveren. Dus dan zijn we nog wel even weg. En dat zei Lodewijk Klossen. Hij merkt dat ook in andere sectoren, zoals vakantieparken, steeds vaker die QR-codes opduiken voor bestellingen. Vuilnis dat niet kan worden opgehaald. Fastfoodrestaurants die moeten sluiten. Lege schappen in de supermarkten. In Groot-Brittannië leiden personeelstekorten tot steeds meer problemen. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Ja, Fleur, wat zie je daar? Loop je echt al in een half lege winkel je boodschappen te doen? Nou, wat je ziet is een tekort aan personeel in allerlei lagen van de economie. En dat geeft het probleem. Dus je hebt zowel de boer op het land die niet genoeg mensen heeft om zijn groenten en zijn fruit te oogsten. De vleesverwerker die daar niet genoeg mensen heeft. En dan vervolgens ook bij het verpakkingsbedrijf. En dan in de transportsector, dus de vrachtwagenchauffeurs die het eten van de productie of van het land naar de supermarkt moeten brengen. En ja, dus al die verschillende lagen die maken dat het gewoon niet heel lekker loopt op dit moment. En gisteren was ik bij een boer die bijvoorbeeld niet kan oogsten. En die moet dan een deel van zijn product gewoon weggooien. Dat is natuurlijk gewoon heel erg zonde. En ook een transportbedrijf die niet genoeg chauffeurs heeft. En ja, die heeft dan gewoon stilstaande vrachtwagen staan. En die moet wel dingen verplaatsen, maar het lukt hem niet. En dat is wat je nu heel erg ziet. Dus je ziet inderdaad ook wel wat lege schappen. Maar het is vooral dat het gewoon in al die sectoren gewoon niet momenteel goed matcht. Nee, en uiteindelijk telt dat allemaal op natuurlijk. Hoe komt dat nou? Ja, en het is een combinatie van Brexit en COVID en andere factoren. Dus ik zal dat uitleggen. Brexit, omdat er dus nu werkvisa's worden uitgegeven door de regering. En de regering bepaalt hoeveel dat is. En dat nummer sluit niet aan op wat de sector nodig heeft. Dus voor die boer waar ik was, de werkvisa's die zijn nu op. Dus hij heeft normaal veel meer Roemenen en Bulgaren die op forum werken. Maar nu moet hij het met 25% minder doen. Dus ja, dan gaat ook een deel van zijn oogst verloren. Het komt ook door COVID. Omdat mensen moeten isoleren. En tijdens de pandemie zijn er ook veel buitenlandse arbeiders teruggegaan naar huis. En die kunnen ook moeilijk terugkomen. Dus die willen misschien wel terugkomen, maar die kunnen moeilijk terugkomen door COVID of ingewikkeld. Maar er spelen ook andere dingen mee. Dus bijvoorbeeld bij de vrachtwagenchauffeurs. De opleidingen hebben stilgestaan door COVID. Dus er is ook een probleem met een nieuwe aanwas aan chauffeurs. Dus ja, het is echt een verschillende verbonden problemen eigenlijk. En de sector die roept nu op van... kunnen we gewoon die post-Brexit visa-regeling versoepelen. Zodat we meer seizoensarbeid toestaan. Want we hebben dat nu op dit moment nodig. En dat gat krijgen we nu niet gevuld. Maar ja, de regering van Johnson die zegt, ja, je moet maar gewoon personeel gaan zoeken binnen het Verenigd Koninkrijk zelf, in plaats van te gaan leunen op buitenlandse krachten. Dus ga maar gewoon je eigen mensen opleiden. Dat is eigenlijk de boodschap vanuit de regering. Ja, maar dat kost natuurlijk tijd. Dus dat zal de komende maanden waarschijnlijk nog wel problemen opleveren. Correspondent Fleur Launsbach in Londen, dank je wel. 1, 2, 3 voor de dag. In het Nelson Mandela Park in Amsterdam onthult dit weekend burgemeester Femke Halsema het Nelson Mandela gedenkteken. Dat gedenkteken bestaat uit een groep van 7 losse, deels gefragmenteerde portretten. En samen vormen die dan weer één geheel. En er is ook een citaat te lezen van Mandela: "We are human through the humanity of others." Vanavond kan het Nederlands elftal revanche nemen voor het moeizame 1-1 gelijkspel tegen Noorwegen. En dat moet dan gebeuren tegen voetbaldwerg Montenegro. Maar volgens bondscoach Louis van Gaal mag dat land niet onderschat worden. Ik denk dat Montenegro meer creatieve spelers heeft. Dat is ook de cultuur van het oude Joegoslavië. Dus er zijn slimme lepen, zoals we dat zeggen in Nederland, spelers. En dat maakt het weer lastig. Maar ze zullen waarschijnlijk op dezelfde wijze gaan spelen als Noorwegen. En dan hebben we met hetzelfde probleem te maken. Nou, dat moeten we oplossen. En daar hebben we ook op getraind. Ja, dan gaan we nog even terug naar Zandvoort, waar de Grand Prix morgen wordt verreden. We hadden het eerder in de uitzending al over de drukte. Maar het is natuurlijk ook tijd om eventjes te praten over de sportieve prestaties. Formule 1-verslaggever Louis Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er allemaal op het programma vandaag voor de coureurs? Ja, voor de coureurs het gebruikelijke recept. Dat is eerst een derde vrije training, ja, de eerste 2 van gisteren. En daarna de kwalificatie. En die kwalificatie bepaalt de startopstelling uiteraard. En dat is heel belangrijk hier, omdat wel heel veel coureurs het idee hebben dat je deze race wel eens voor een groot deel op zaterdag kunt winnen. Omdat inhalen zo lastig is, omdat zoveel coureurs dit circuit nog een beetje moeten leren kennen. Maar vooral ook omdat de vrees is dat er morgen een processie komt, om het maar chic te zeggen. En vandaag, ik denk dat het voor het publiek echt het meest imposant wordt. De allersnelste rondes van het weekend staan op het programma rond halfwege de middag. Hey, en wij kijken natuurlijk met z'n allen naar Max Verstappen. Wat voor indruk maakte hij gisteren op jou? Ja, hij zit heel goed in zijn vel. Hij probeert ook niet met die drukte bezig te zijn. Wordt erg afgeschermd. Niet al te veel verplichtingen, maar zit buitengewoon goed in zijn vel. En hij had weinig problemen. En het probleem lag gisteren bij zijn rivaal Lewis Hamilton, die stil viel in de tweede training. Dus als je al een conclusie kunt trekken naar gisteren, is de belangrijkste conclusie dat Verstappen meer rondjes heeft gereden dan Hamilton. En dat is hier echt een groot voordeel, omdat eigenlijk iedereen nog te weinig heeft gereden op deze baan. Daarom is de derde vrije training straks om 12 uur veel belangrijker dan normaal, want ze lopen allemaal achter op hun eigen schema. Maar hij laat zich niet gek maken dus door de Max-gekte? Nee, het is misschien een raar antwoord, maar hij is het een beetje gewend. Want dit is wel, laat ik hem citeren, zijn eerste echte Grand Prix van Nederland. Maar het is zijn zoveelste thuisrace. Want Verstappen rijdt ook thuisraces in Oostenrijk, in België, zelfs in Spanje. Hij is gewend aan oranje tribunes, aan oranje rookbollen en aan snolle bolletjes en alles wat erbij hoort. En dat volgens mij, hij gaat er niet sneller van, maar zeker ook niet langzamer. Dus hij geniet ervan, maar hij laat zich niet afleiden. En dat is denk ik precies wat het moet zijn. Dus pole position zit erin, denk je? Favoriet, dat denk ik wel. Maar doe het maar eens, hè? Nee, zeker. Louis Dekker, dank je wel. En jij volgt natuurlijk die Grand Prix voor ons. Dit was het NOS Radio 1-journaal voor deze zaterdagochtend. Zo dadelijk nieuwsweekend met Charles Groenhuizen en Mieke van der Wij. Ik wens u een heel fijn weekend. De Amstelfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen 1 week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Kijk op amstel.nl. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen